Να ευχηθώ καλές γιορτές. Να ευχηθώ καλές γιορτές. Να ευχηθώ καλές γιορτές. Να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και ο Θεός να βοηθήσει. Πώς αλλιώς να ξεκινούσαμε, δύο μέρες, τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, με αυτόν που πρέπει να είναι ο Άγιος Βασίλης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να ευχηθεί καλές γιορτές και ο Θεός να βοηθήσει. Παλιότερη δήλωση βέβαια, αλλά νομίζω ισχύει και τώρα, και όταν το ακούσα από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είναι ό,τι καλύτερο για τις γιορτές που έχουν ήδη έρθει, αν δεν το έχετε καταλάβει. Ο καιρός βοηθάει, κάνει ό,τι μπορεί για να το καταλάβουμε. Δεν έμεινε μόνο στην ευχή. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι και τον τόπο αυτό πρέπει να τον βουλιάξουμε, να τον κάψουμε. Μπράβο! Πρέπει να τον βουλιάξουμε, να τον κάψουμε. Όλοι μαζί. Δεν γεννήθηκα, κυρίες και κύριοι, εγώ μέσα στα σατέν. Άλλος ένας που δεν γεννήθηκε στα σατέν. Θέλουμε την προσοχή σας τώρα. Αφού πούμε ότι χρόνια πολλά, αν τα λένε από σήμερα, τα λένε και αύριο, τα λένε και πριν. Ευχή είναι, δεν στοιχίζει τίποτα. Άλλωστε η ζωή θα κάνει αυτά που ξέρει, αυτά που θέλει, χωρίς να νοιαστεί, να ρωτήσει και να λάβει υπόψη τις ευχές που τις ανταλλάσσουμε με πολύ έτσι πάθος αυτές τις μέρες. Κυρίως η ευχή που δεν θα ληφθεί υπόψη από καμία μοίρα ζωή Θεό είναι η καλή χρονιά. Όπως δεν είχε ληφθεί και πέρυσι υπόψη από κανέναν. Και είδατε τι έγινε, έτσι λοιπόν και φέτος. Αλλά εσείς να τη λέτε, δεν χάνετε τίποτα. Οι ψευδαισθήσεις πάντα ήταν η καλύτερη τροφή του ανθρώπου και κυρίως του αδύναμου ανθρώπου, οπότε και του ισχυρού. Οπότε ας την πούμε, αλλά δεν θα ληφθεί υπόψη. Αφού τα είπαμε αυτά, είμαστε τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Θέλουμε τώρα να ακούσετε το ηχητικό που ακολουθεί. Ανήκει στον πρόεδρο του Λάος, αυτός που δεν έχει μεγαλώσει στα σατέν. Θα ακούσετε πώς έχει μεγαλώσει όχι μόνο αυτός και η κυλίτσα του. Προσπαθούμε, κυρίες και κύριοι, εγώ τουλάχιστον, δεν αντιλαμβάνομαι, είμαι ανάλγητος, ότι υπάρχει κόσμος που προσπαθεί να ζήσει με 500 ευρώ. Δεν γεννήθηκα, κυρίες και κύριοι, εγώ μέσα στα σατέν. Φτωχός γεννήθηκα. Μπράβο! Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες που έτρωγα. Δεν τρώγαμε τίποτα άλλο. Πατάτες και φαγές. Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες. Τις πολλές πατάτες. Εκεί στην Αφιθέα. Ανάμεσα στο Σανοπολείο γεννήθηκα και σε ένα γαλατάδικο που μοίραζα γάλα. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Ο ένας έχει παχύνει από την πατάτα και ο άλλος έχει παχύνει από την ντομάτα. Σας θυμίζουμε και τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Έτσι λοιπόν έγινε η κοιλιά αυτή που βλέπετε στο Γιώργο Καρατζαφέρη από την πατάτα, την πολύ που έτρωγε και από τις φακές. Έχουμε ένα ωραίο διαιτολόγιο, έχουμε παραδείγματα προς αποφυγή. Πατάτες, φακές και ίσως και ο συνδυασμός των δύο. Και σίγουρα οι ντομάτες. Αυτά τα δύο παχαίνουν. Ενώ το χαβιάρι, όπως είχε πει ο Πάγκαλος, και τέτοια τα πολύ εκλεπτισμένα ή αυτές οι τροφές οι ιδιαίτερες και οι πολύ ακριβές, δεν παχαίνουν. Δεν έμεινε μόνο εκεί, δεν έφτιαξε μόνο κοιλιά λόγω της πολλής πατάτας και της φακής, αλλά έκανε και κάτι άλλο. Ξέρω λοιπόν τι σημαίνει αυτή η ζωή. Την ξέρω πάρα πολύ καλά. Και όταν προσπάθησα να ξεφύγω στα 12-13, είπα, μάλλον δεν μπορώ να μείνω σε άλλο πολείο. Θα κάνω δικιά μου επανάσταση. Και έβαλα κάτω μια γραμμή και πέτυχα. Δεν είναι σίγουρο ότι πετύχουν όλοι και δεν πηγαίνουν καλύτερα το μυαλό. Είναι τύχη, ευκαιρίες, συγκυρίες, συμπτώσεις. Αν έτρωγα, όπως λένε μερικοί, χαβιάρι με το κουτάλι, θα ήμουν πετσί και κόκαλο. Λοιπόν, επειδή τρώω μεγάλες ντοματοσαλάτες, με αυτό το ψωμί, γι' αυτό παχαίνω. Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες που έτρωγα. Δεν τρώγαμε τίποτα άλλο. Πατάτες και φαγές. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να αποφύγετε τη μεγάλη κοιλιά, το μεγάλο στομάχι, αποφεύγουμε πατάτες, αποφεύγουμε ντομάτες, ντοματοσαλάτες, ψωμί και φακές. Τρώμε όλα τα υπόλοιπα, εκτός αν βγει ένας άλλος πολιτικός για να αποδείξει ότι ανήκει στο λαό. και μας προτείνει, μας δώσει ένα διαιτολόγιο έτσι όπως πρέπει να είναι για να είμαστε όλοι fit, όπως λέμε στην νεοελληνική. Έχουν έρθει οι Χριστούγεννα, σας το θυμίζουμε για άλλη μια φορά. Δεν απαγορεύεται, απαγορεύεται να έχεις οτιδήποτε παραδοσιακό. Απαγορεύεται να λες ότι είσαι χριστιανός, θα απαγορευτούν τα Χριστούγεννα, θα απαγορευτούν τα πάντα. Ο Αντίχριστος ήλθεν. Ο Αντίχριστος ήλθεν. Αυτά είναι πράγματα τρομερά. Κωστής Παλαμάς. Διαχρονική αξία και διαχρονική κίνηση. Το τραγούδι είναι Bob Dylan, χριστουγεννιάτικο, από ένα CD που είχε βγει πριν 4-3-5 χρόνια. Με το χρόνο δεν τα έχουμε και τόσο καλά. Πρόσφατα γενικώς, γιατί τι είναι 3-4-5 χρόνια. Είναι χριστουγεννιάτικο, μιλάει για τον Άγιο Βασίλη και νομίζω είναι, κολλάει πάρα πολύ καλά στο κλίμα της ημέρας και στο κλίμα των ημερών. Κολλάνε και άλλα στο κλίμα των ημερών και στο κλίμα της ημέρας. Πολλοί πηγαίνουν στις εφορίες για πάρα πολλούς λόγους, να πληρώσουν τέλη, να πληρώσουν φόρους, να πληρώσουν και άλλους φόρους, κάτι έκτακτα τέλη, έκτακτες εισφορές. Υπάρχουν άπειροι λόγοι να κάνει κανείς κάποια βόλτα από την εφορία. Υπάρχει και αυτή η αλληλεγγύη που δίνεται από αυτούς που έχουν σε αυτούς που δεν έχουν. Είμαι απλά άνεργη από πέρσι το Δεκέμβριο μέχρι και τώρα και μάλιστα μου ζητάνε να πληρώσω έκτακτες φορές για τους ανέργους. Και εγώ τι είμαι, άνεργη δεν είμαι. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Και εγώ τι είμαι, άνεργη δεν είμαι. Ωραία ερώτηση, ωραία τοποθέτηση. Τα λέει και με ωραία φωνή κοπέλα. Δεν έχει κανείς να της απαντήσει τίποτα σε αυτό το παράλογο σύστημα που ξεζουμίζει οποιονδήποτε για να δοθούν όλα αυτά τα λεφτά από τους ξεζουμισμένους σε κάποιες τράπεζες, σε κάποιες υποχρεώσεις κάποιων στην Ευρώπη κτλ. Κτλ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα και αύριο. Μετά την άλλη εβδομάδα έχουμε αφήσει κάποιες best εκπομπές, κάποιες ηχογραφήσεις με κάποιους ανθρώπους που εκτιμούμε, θα σας πούμε στη συνέχεια. Αύριο θα γιορτάσουμε κανονικά, θα πούμε τα κάλαντα όπως κάνουμε συνήθως, ραδιοφωνικά, με τις αφιερώσεις. Μπορείτε να ζητήσετε και τώρα. Έχει ανοίξει το μαγαζί στο 211-200-8-200. Απαντά ο διευθυντής, Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης, σύμφωνα με το BBC. Μπορείτε να στέλνετε και mail στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό real και το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Μπορείς, καράστα. Μπορώ να κάτσω. Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε ανθρώπε μου. Τι να φάω. Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή. Καταλογάρα έχεις, διάβασε. Για πράκια, γυριστή λίχτια, καπαδότικα λουκάρια αυτά. Δίπλε, ζύμη κουρού, σφολιάτα, σισλή, κανταήφι, καριδάτο, κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ, και φτέδε κατίν μπουντού. Όχι αυτά, ρε, αλλά τα φαγιά. Πηχτή, πίτα κεσαρία, πουρμά, πράσινε, πιπερίδε, τουρσί. Τίποτα πιο έκλεκτο. Μεγάλε ντοματοσαλάτε με αυτόν τον ψωμί. Τίποτα πιο έκλεκτο. Πατάτε και φαγιέ. Μ' αρέσει που ξέρει και καλοτρό. Ακάκιε! Θεέ του ήλιου και τη ιδέα του φωτό. Στείλε τη γαλοπούλα με το θερμόμετρο στα οπίστια. Όλοι μαζί. It's too good to be true. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Να ευχηθώ καλές γιορτές, να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και ο Θεός να βοηθήσει. Δεν γεννήθηκα, κυρίες και κύριοι, εγώ μέσα στα σατέν. Φτωχός γεννήθηκα. Μπράβο! Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες που έτρωγα. Δεν τρώγαμε τίποτα άλλο. Πατάτες και φαγές. Ανθρώπινα δράματα μέρες που είναι. Το αγοράκι με τις πατάτες κατά το κοριτσάκι με τα σπίρτα θα το ακούσουμε σε λίγο. Το τι γίνεται στην ελευθεροτυπία το ξέρετε. Το τι γίνεται στα μέσα ενημέρωση γενικώς το ξέρετε. Το τι γίνεται στη χώρα επίσης και σε άλλες επιχειρήσεις. Σχεδόν σε όλες το ξέρετε. Τα μέσα χτυπιούνται αλίπητα. Είναι λογικό, είναι στην αρχή του κύματος. Αν κάποιος κόψει κάτι, θα είναι διαφήμιση. Η ελευθεροτυπία μπαίνει στο άρθρο, μπήκε στο άρθρο 99. Έχει σήμερα ένα κείμενο, έχουν οι εργαζόμενοι. Ξεκινάει από την πρώτη σελίδα, πάει στη δεύτερη. Και ο Στάθης αποχαιρετά, αν το έχετε διαβάσει, δείτε το. Με πολύ ωραίο τρόπο, όπως πάντα βέβαια. Το The Alter χιονίζει στο Alter. Αν θέλετε να δείτε χιόνια, πηγαίνετε στην τηλεόραση, πατήστε το κανάλι Alter. Δεν εκπέμπονται πια αυτά τα μηνύματα των εργαζομένων. Πέφτουν χιόνια γιατί κάτι έγινε με τον Πομπό. Συμβαίνουνε. Κανείς δεν ξέρει το μέλλον. Όλοι ξέρουν το παρελθόν και υπάρχει διαφωνία και για το παρόν. Αλλά όλα αυτά θα τα λύσει η ζωή, η φιλοσοφία και μάλλον η λογική κάποτε. Στη Βουλή τώρα συζητάνε πολύ σοβαρά θέματα και υπάρχει και ιδεολογική αντιπαράθεση έντονη. Θα σας πω ένα παράδειγμα γιατί εγώ θεωρώ ότι αν δεν μάθουμε να μιλάμε πρακτικά δεν θα υπηρετήσουμε τον τόπο. Η σπιρουλίνα είναι ένα είδος, δεν γνωρίζω τι... Ένα φύκι. Θα σας πω γιατί δεν γνωρίζω. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας δεν έχουν καταλήξει όπως οι Βυζαντινοί δεν είχαν καταλήξει πώς οι άγγελοι χορεύουν στην κορυφή μιας καρφίτσας, αν οι άγγελοι έχουν φύλλο. Έτσι λοιπόν και η σπιρουλίνα δεν έχει υπόσταση. Δεν ξέρει κανείς αν είναι φυτό ή έμβιος μικροοργανισμός όπως οι γαρίδες, ξέρω εγώ. Είναι σοβαρό το θέμα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι ο Πέτρος Ευθυμίου και είναι ο κύριος Βαΐτης από στο Λάδους από πάνω, για τον οποίο μάθαμε ότι κέρδισε τυχερός άνθρωπος και ένα λαχείο το οποίο το έβαλε βέβαια. Λείπουν κάτι χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες από το πόθεν έσχες του Θεόδωρου Παγκάλου, αλλά μάλλον λεπτομέρειες είναι όλα αυτά. Έχει δώσει μια απάντηση. Ο καθένας θα ενημερωθεί και θα καταλάβει τι ακριβώς, αν καταλάβει, και γι' αυτό το θέμα γίνεται. Και είναι ωραία η απάντηση ότι το πόθεν έσχες διερευνά από πού ήρθαν τα λεφτά και πού έχουν φαγωθεί. Έχει μια αξία αυτή η λογική. Μοιάζει πολύ στο νόμιμο και ηθικό του Βουλγαράκη. Η διαφωνία δεν είναι μόνο και η διχογνωμία για τους αγγέλους αν χορεύουν όπως λέει ο Πέτρος Ευθυμίου στην κορυφή μιας καρφίτσας. Έχουμε και άλλα διλήμματα. Έλα το, εμένα μ' αρέσει το πεύκο. Έλα το, το πεύκο σε γαμπή. Μέρες που είναι, ανωνύμου του Έλληνος ήταν αυτό από το ίντερνετ διαλεγμένο και τώρα μέρος πρώτο του λαού. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Για χαρά. Να σας πω, τηλεφωνώ από Κεφαλονιά. Δεν ακούμε το Real FM σήμερα, ούτε και χθες. Έχετε μουρλαθεί τελείως, μου φαίνεται. Δηλαδή λένε που λένε για εσάς τους Κεφαλονίδες. Πώς δεν ακούμε. Αφού δεν παίζει, σου λέω. Παίζει στο Ζιζάνιο 89 και 2. Αβάλατε Ζιζάνιο να ακούσετε και δεν ακούει. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ βάζω το Real FM που το βάζω κάθε μέρα. Πού το βάζει, στο Ζιζάνιο παίζει, 89 και 2. Μα βάλαμε σταθμό που λέγεται Ζιζάνιο και τον διαλέξαμε να συνεργαζόμαστε. Τέλος πάντων, εκεί στο Ζιζάνιο. Μήπως είστε από το Λιξούρι. Παιδάκι μου, να σε δώσω πω κάτι, μη θυμώνεις. Ναι, δεν μπορώ. Μη θυμώνεις. Είμαι ευέξαπτος. Μη θυμώνεις γιατί είμαι γιαγιά. Και εγώ σας έχω συντρόφι. Τις γιαγιάδες εγώ δεν παίρνω χαμπάρι. Λοιπόν. Ένας λόγος παραπάνω. Έλα μωρέ. Εσείς κάνετε τα εγγόνια σας έτσι και βγάζετε πασόκ. Να σου πω. Ναι. Μήπως έχει βλάβει η κεραία. Πιανού, η δικιά σας. Ναι, οι κεραίες του Ζιζανίου FM δεν χαλάνε ποτέ. Είναι καινούργιες, έχει γίνει αναβάθμιση. Δεν παίζει λοιπόν. Δεν ξέρω, μήπως έχετε εσείς πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το Ζιζάνιο FM είναι καινούργιο σταθμός. Δεν μπορώ, μου φαίνεται αστείο. Είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με το Ζιζάνιο. Το Ζιζάνιο τι τηλέφωνο και, έχει. Τι τηλέφωνο έχει, δεν ξέρω. Έχει τηλέφωνο το Ζιζάνιο, έχουν τηλέφωνο τα Ζιζάνια. Τι σήμα έχει, το περίεργο είναι αυτό, τι σήμα έχει. Λέει Ζιζάνιο 89 και 2. Ποιο σοβαρό άνθρωπο έκανε αυτό το σήμα. Ωραία, είσαι κακό παιδί, είσαι. Κακό παιδί και θέλει να με στενοχωρήσει τώρα. Δεν είχα πρόθεση, έχω βέβαια κάτι να στεναχωρήσω. Τι να συνεννοηθούμε, είστε από Κεφαλονιά ή από Λιξούρι. Από Κεφαλονιά, μωρά, από τα Αργοστόλη είμαι. Αργοστόλη, εντάξει, το δέχομαι, Κεφαλονίτισα, γιατί είναι οι άλλοι προδότες του Λιξουριού. Τους αυτούς. Ξέρω, ξέρω. Γιατί να πεθάνουνε. Είστε υπέρ να γίνει απόσχηση. Θέλω να μου πεις. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλετε. Είμαι κακός άνθρωπος εγώ. Άκου να σου πω. Μήπως έχει πάθει βλάβη η κεραία και δεν σας ακούμε. Θα το κοιτάξω. Θα πάρω ζυζάνιο να ρωτήσω. Έλα, μάτια μου, σε παρακαλώ. Να είστε καλά. Να, και να κλείσουμε αγαπημένοι, θέλω. Φιλιωμένοι. Χριστούγεννα έχουμε. Καλά. Αν μη τι άλλο, σε λίγες μέρες γεννιέται ο Χριστός. Καλά, Χριστούγεννα. Δηλαδή να περιμένουμε γεννητούρια και εμείς σας εκονόμαστε, δεν είναι σωστό. Να σου πω να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει η μανούλα σου. Χαρά που έχει. Να είστε καλά. Έλα σου κι όλοι. Για, ποια? Αποστόλη, έλα. Να σου πω, ρε, είχα πάρει παλιά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Να σου πω, γούσταρα τότε η Καϊλή Τζιλφ. Τώρα έχω ένα πρόβλημα, ρε. Γουστάρω Χρυσοχοίδη, πώς το βλέπεις. Υγιές. Γουστάρεις και εσύ δηλαδή. Δηλαδή, αν έχεις περάσει από το στάδιο Καϊλή, είναι επόμενο να γουστάρεις το Χρυσοχοίδη μετά. Άσε που έχει και πιο ωραίο κόλλο, ε. Καλά, σίγουρα, κορμάρα. Ο Χρυσοχοίδης. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Άλλο πράγμα. Είναι σφιχτός, δεν ξέρω τι κάνει. Κάνει γυμναστήριο τελευταία. Δεν ξέρω. Είχε κάνει και λεύκανση προχθές. Θέλω να πω το περιποιείται, ρε παιδί μου γενικώ. Σταμάτα, μην συνεχίζεις, έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω. Έχει και σφιχτούς γλουτούς. Μη συνεχίζεις, λέω, σταμάτα. Πάνε, πού πάνε. Πιλάτες κάνουν αυτά, σφίγγουν. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, πότε τα προλαβαίνει όλα. Και σε όλη τη χώρα και σφιχτά κολομέρια. Όλα μαζί δεν πάνε. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν με καθαρότητα είναι το εξής. Δεν πρέπει να ξαναγίνει τέτοιο κακό που έγινε στον τόπο όπως έγινε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Γεια σου, Αποστολή. Ακούω το Θύμια τώρα, ρε φίλε. Καλά κάνεις. Ακούω το μαλάκα το Χρυσοχοίδη, μα είναι δυνατόν. Γάμω το μαλάκα και γάμω. Σας παρακαλώ. Τα πράγματα να πούμε. Τι είναι αυτά, μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Σκέφτομαι να πάρω το παιδί μου να φάει να πούμε μισό κιλό ψωμί και έχει τα μούτρα και μιλάει ο μαλάκας. Έχουμε τον Άδωνη και βγαίνει και. Μόνο με πέτρες, αν υπήρχε και άδας, τους πολιτικούς θα ρίχνανε, όχι τα ζαβά, γιατί αυτά είναι και ζαβά και πολιτικοί. Μέσα στον Κιάδα πρέπει να τους ρίξουν. Αλλά τι να τους κάνω που δεν υπάρχει τρίτο κόμμα. Τώρα το κουκουέ και ο στασπισμός δεν μπορούν να πάρουν να ανέβουνε. Άμα δεν κάνω τώρα κυβέρνηση, πώς θα κάνουνε. Με τους μαλάκες που έχουμε μπλέξει. Ρε φίλε, άσε το Τσογκάτι. Ναι. Εκείνη την κόμενο που παίζει στο DVD, τη λεσβία, τι ξέρεις. Ναι, γιατί. Έχει τηλέφωνο. Ναι, δεν μπορώ να το δώσω. Το αλλούνο. Τι. Του γκέι το έχεις. Ω, άνετα. Χρεώνει όμως, ε. Δεν πειράζει, μωρέ. Καλό. Δεν είναι, κάνει βίζιτα, δεν είναι έτσι τσάμπα γκέι. Έχουμε λεφτά. Για δουλειά το κάνει. Έχουμε, μην αγχώνεσαι. Είναι χρεόπιστας που λέμε. Ο Άδωνης τι έπαθε, ρε. Τι έπαθε. Τώρα ακούω κάτι ότι έπαθε Άδωνης απάνω, γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν έχω ενημερωθεί. Τίποτα, μωρέ. Πέσανε πάνω του και αυτόγραφα. Θέλανε το παρεξήγησε ο κόσμος, νομίζανε ότι γιούχαραν. Δεν φωνάζανε ου. Φωνάζανε μπουμπούκο. Φωνάζανε και το ου μπέρδεψε. Ναι. Μπουμπούκο αυτόγραφου. Ναι. Καταλαβες. Υπόγραψε δου. Του κάνανε. Ναι. Και νόμισε ο κόσμος ότι ήταν γιούχα. Τι γιούχα, καλέ. Τι. Πώς δεν το σκίσαν από χαρά. Να ευχηθώ καλές γιορτές, να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και ο Θεός να βοηθήσει. Ο Θεός να βοηθήσει, μάλλον δεν το κάνει ή το κάνει με το δικό του τρόπο που δεν μπορούμε εμείς να τον καταλάβουμε, όπως όλους τους θεούς και τους επουράνιους και κυρίως τους επίγειους. Βάλαμε πριν αυτό το χαζοτραγουδάκι για το έλατο και για το πεύκο και στέλνει εδώ ένας ακροατής γιατί όλα χαβαλέ, μαύρο χαβαλέ και τα λοιπά. Σιγά. Το δέντρο τώρα ένα χαζοτραγουδάκι ήταν έτσι, μπας και χαλαρώσουμε που δεν ξέρω αν χαλαρώνουμε και με αυτά. Ακόμη και με μια σάχλα μικρή, δεν πειράζει. Μέρες που είναι, μέρες που έρχονται. Έχουμε καιρό να πούμε. Έχουμε πει τα πολύ σοβαρά. Δεν φεύγουν τα πολύ σοβαρά. Έχουν βάλει τη σφραγίδα τους, κυριαρχούν στην ψυχή, στο μυαλό καθενός. Οπότε έτσι, λίγο αυτές τις μέρες, χωρίς να γυρίζουμε τα μάτια από αυτά που συμβαίνουν, ίσα-ίσα, αυτές οι μέρες οξύνουν και τα φαινόμενα και τη μοναξιά και τη φτώχεια και την έλλειψη που υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο σε σχέση με πέρυσι. Το λέω αυτό για να μην κάνετε παράπονα και για αυτό που ακολουθεί, γιατί είναι ένα έθιμο κάθε χρόνο, από όποιοι αν είμαστε, το μεταδίδουμε. Είναι ένα κλασικό παραμύθι των Χριστουγέννων, το οποίο μας καλεί να το ακούσουμε όλοι και να γαλινέψει η καρδιά μας. Το κοριτσάκι με τα σκάτα. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια ορεινή πόλη, νωρίς το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο κόσμος, κουκουλωμένος με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι να ετοιμάσει το φαγητό της τελευταίας βραδιάς του χρόνου. Αετία, αμυγδαλωτά, σουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια, γυριστή λίχτια. Που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί της Νέας Δημοκρατίας κοντά στο τζάκι. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Η Δημοκρατική Συμμαχία γεννήθηκε σήμερα εδώ. Το κοριτσάκι φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε. Το κίνημά μας μπορεί και θα πάει πολύ μακριά. Αχ, στο διάλογο από μέσα. Αλλά κανένας δεν έδινε σημασία. Σφουγγάρι. Η μικρή ήταν δεν ήταν 8 ετών. Τα ρουχαλάκια που φορούσε ήταν παλιά και τρυπωμένα. Στο μπάτμιντον δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια της προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο με τα σκάτα. Οι ώρες περνούσαν και η μικρή απελπισμένη μουρμούρισε. Ζήτω η Νέα Δημοκρατική Συμμαχία. Το κοριτσάκι φοβόταν να γυρίσει στο σπίτι της, γιατί ο αυστηρός πατέρας της Σακλαγιαγγείλε εδώ θα τη μάλωνε που δεν κατάφερε να πουλήσει ούτε ένα σκάτα. Η μικρούλα ξαναγύρισε στη γωνιά της πόρτας και άρχισε να φωνάζει πάλι. Ναι, ήμουν κι εγώ εκεί. Πλησίαζαν μεσάνυχτα. Και όλοι ήταν μαζεμένοι γύρω από το αναμένο τζάκι για να υποδεχθούν τον καινούριο χρόνο. Σφουγγάρι. Το κοριτσάκι σκέφτηκε να ανάψει ένα σπίρτο για να ζεσταθεί λιγάκι. Απόλλωνα, στείλε τις ακτίνες σου. Έτριψε ένα σπίρτο στον τοίχο και η φλόγα ξεπίδησε μπροστά της. Πόλεμος. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Μα τι να δει. Μπρος στα μάτια της απλώνονταν ένα τραπέζι στολισμένο με ωραία λουλούδια και γεμάτο φαγητά που μια οικογένεια με τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας έτρωγαν σφουγγάρι. Το τζάκι με μεγάλες φλόγες από τα κούτσουρα της Νέας Δημοκρατίας του ζέστενε. Το σπίρτο όμως σε λίγο έσβησε και η ευτυχισμένη οπτασία απότομα χάθηκε από τα μάτια του μικρού κοριτσιού. Έμεινε μόνο η πραγματικότητα. Το χιονισμένο τοπίο, το βαρύ κρύο, η πείνα και το μπάτμινγκτον. Το κρύο είχε παγώσει τα χεράκια της. Τόσο που δεν μπορούσε πια να τα κουνήσει. Το κουτί με τα σκάτα έγειρε και μερικά πέσανε στο πεζοδρόμιο. Γιατί μέσα μου έχω πλέον απομυθοποιήσει την εξουσία. Ξαφνικά ο Θόδωρος Πάγκαλος εμφανίστηκε στον ουρανό που πλησίαζε προς το μέρος της. Τότε η μικρή αυθόρμητα φώναξε. Η ελιά είναι το σύμβολό μας. Πραγματικά η γιαγιά της ο Θόδωρος Πάγκαλος ξεπρόβαλε από το συνεφιασμένο ουρανό και πλησίαζε την εγγονούλα της. Το φτωχό κοριτσάκι αισθάνθηκε να την πλημμυρίζει απέραντη ευτυχία. Αυτοί είμαστε! Η Δημοκρατική Συμμαχία! Πραγματικά. Ο Θόδωρος Πάγκαλος αγκάλιασε την εγγονούλα της και πέταξαν και οι δυο μαζί στον ουρανό, πολύ μακριά. Εκεί που δεν υπάρχει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε πείνα, ούτε σαμαράς. Εκεί όπου όλα είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Λοιπόν, την άλλη μέρα το πρωί, ένας περαστικός βρήκε τη μικρή παγωμένη στο πεζοδρόμιο. Άκρα του τάφου σιωπή. Τα χλωμά χυλάκια της ήταν χαμογελαστά. Το κοριτσάκι με τα σκάτα ήταν νεκρό. Έσχος! Έσχος! Αλλά η ψυχούλα του ήταν τρισευτυχισμένη στον ουρανό μαζί με την αγαπημένη της γιαγιάκα και κοντά στον Πανάγαθο. Μητσοτάκι. Αυτά τα θαύματα μόνο ο Ιησούς Χριστός τα έκανε. Μάλιστα. Αυτά. Ήρθε το τέλος! Ήρθε το τέλος! Ήρθε το τέλος! Τέλος. Τέλος. Σου λέω στο λόγο του θυμής μου. Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Τόσο μ' άρεσε. Είναι από τα κλασικά παραμύθια. Νομίζω έχουμε μεγαλώσει όλοι με αυτό. Και είναι ωραία οικογένεια όλη αυτή. Είναι η Ντόρα που είναι το κοριτσάκι, μπαμπάς ο κλασικός και γιαγιά της Ντόρας, του κοριτσακίου, είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος. Έλα, ρε, για να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα. Τι έπαθε, ρε, χθες ο Άδωνης. Τι έπαθε. Τι αλήθεια είναι αυτή. Αντί να του ρίξουν τίποτα αυγά, τίποτα. Τόση ώρα καθόταν εκεί πέρα, του κοίταγε. Μα δεν του κοίταγε. Προσπαθούσε να μιλήσει και όλο να του διακόψει. Ένα κολογιαούρτι δεν υπήρχε. Δεν... Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει να μην έχουμε ούτε για γιαούρτι. Την πάτησε κι εσύ. Μεγαλύτερο βασανιστήριο από τον Άδωνη, να μην τον αφήσει να μιλήσει, υπάρχει. Α, αυτό λε. Ήταν οργανωμένοι αυτοί. Σου λέει ούτε γιαούρτια, ούτε αυγά. Να πληρώσουμε σαν βλάκε. Α, σωστό, ήταν ύπουλο. Δεν του είχα τόσο έξυπνο. Βέβαια. Οπότε σου λέει άστονε, δεν θα τον αφήσουμε να μιλήσει. Τον εσκάσανε τον άνθρωπο. Αποστολή! Ναι. Καλά, άμα έχει εσύ 2,5 εκατομμύρια κατάσταση, θα γινώσουν υπουργό. Να σε βρει μισή Ελλάδα. Αυτή είναι ψώνια, ρε. Διώξε του μαγικού από εκεί πέρα να φύγουν τα ψώνια. Σου έχω αποκλειστικό για το συνέδριο του Πασόκ. Έχω μια θέα απ' έξω, ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Τι βλέπει, κανένα περιστέρι να κατουράει. Όχι, ένα κόλλο. Για πε. Λοιπόν, άκου να δει συνέδριο, το κανόνι σου αγκούσε για την πάρω. Ωρε παιδάκι μου να πούμε. Ναι, πες μου, εσένα έχω το μυαλό μου, ναι. Τώρα με αποπροσανατολίζει, τέλος πάντων. Ενώ το δικό μου το βλέμμα δεν έχει αποπροσανατολιστεί. Πες μου, προσπαθώ να συγκεντρωθώ, πες μου. Λοιπόν, βγάλανε το Σάμινα, το ετοιμάζουνε. Θα κάνουν το συνέδριο εκεί στην Πάρο, θα ακούσει το κανάλι στις πόρτες. Α. Πρόσεξε, καπετάνιος Παπουτσής, συγκυβερνήτηση Μύτης και μέσα στο Σάμινα θα είναι όλο το Πασόκ, όλο. Παλιό και νέο σύνεδριο όλοι μέσα. Και από το λιμάνι του Πειραιά θα τους ξεπροβοδίσει ο Μητσοτάκης. Καλός ο κόλος. Σφιχτός. Από αυτή την Κυριακή και για 46 Κυριακές εκτάκτως, ένα DVD του Γιώργου Νταλάρα με συναυλίες από την Ευρώπη και την Κύπρο. Δεν αντέχω. Μη μου το πεις αυτό ούτε για αστείο. Από αυτή την Κυριακή εκτάκτως και για 46 Κυριακές. Και καλά πάρω να τραγουδήσω μια, δυο, πέντε, δέκα. Νταλάρα με κλειστή τη μύτη, πού να βγάλω τη σεζόν έτσι. Πρέπει θα να... συνηθίσω να μιλάω έτσι. Με κλειστή τη μύτη, με το έντριγνο αυτό το Νταλάρα. Πρέπει να ενισχυθεί η Άννα όμως. Υπάρχει πρόβλημα στο εισόδημα, δεν το άμαθες. Αποστόλη. Ναι, ναι. Τι κάνεις, Αποστόλη? Καλά, εσύ? Η Μέρη, είσαι φοβερός, Αποστόλη μου. Αυτό το ξέρω, μου το έχουν πει κι άλλοι. Ναι, τι να λέμε τώρα, ψέματα να κορυδευόμαστε? Μονοπολίσω, βέβαια. Να το παίζω ότι, και μην τα λέτε, κοκκινίζω. Έλατε, κοκκίνησες? Όχι, καθόλου. Είσαι και ταυράκι με κρυός, ε? Πότε? Ο γιος μου είναι. Α, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν έτσι. Η κρυός με ταύρο. Αυτή τη βδομάδα είμαι ταύρος με τοξότη. Ήταν ο άντρας μου τοξότης, εντάξει. Ναι, όχι, εγώ για το φούρο το λέω. Ελληνοφρένεια. Ναι. Ήθελα να καταγγείλω κάτι, μπορώ? Ναι. Πήγαμε στο ΙΚΑ σήμερα. Ναι. Για να κάνουμε εξετάσεις αίματος μετά από 35 μέρες. Μπράβο, κουράγιο. Ναι. Και μας είπαν ότι δεν έχουν κάποια εργαλεία για να δουλέψουν το αίμα. Περίεργο. Στο ΙΚΑ περίμενα άριστο εξοπλισμό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν με νοιάζει και το όνομά μου να πεις και ό,τι θέλεις να πεις. Μετά από 42 χρόνια, ούτε φάρμακα παίρνουμε, ούτε εξετάσεις αίματος κάνουμε, ούτε τίποτα. Στο ΙΚΑ του κεραμικού. Στο ΙΚΑ του κεραμικού. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό να το μεταδώσω. Μην τους εκθέσουμε, δεν θέλω. Α, να τους εκθέσουμε. Είναι λάθος. Λάθος. 10 φορές, όχι μία, να τους εκθέσουμε. Γι' αυτό δεν με νοιάζει και να με βγάλεις. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν θέλω να βγω στον αέρα. Δεν σας βγάζαμε έτσι κι αλλιώς. Real, δεν είναι? Ναι. Δεν θέλω να με βγάλει Αποστόλη στον αέρα. Όχι, κύριε, δεν σας βγάζω. Μεγάλη θέα έχετε τον εαυτό σας τώρα. Ορίστε. Τι θα θέλατε? Ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν έδωσε σαφή απάντηση, το τραγούδι αυτό της Βύσης, σε ποιο CD περιέχεται? Ποιο τραγούδι της Βύσης? Ελλάδα. Α, δεν ξέρω. Ή τη εσείς που είστε, δεν είστε real? Είμαστε real, ναι. Πρέπει να ξέρουμε που είστε, σε ποιο CD είναι της Βύση το τραγούδι. Το παίζετε τώρα εδώ? Το παίζουμε, αφαίρετα το παίζουμε. Χωρίς να ξέρουμε. Σιγά, μην κάνουμε και τόσο ρεπορτάζ για τη Βύση. Να με ρωτήσει για το Σαμαρά, ξέρω τα πάντα. Να με ρωτήσει για τη σχέση τους, επίσης ξέρω τα πάντα. Αλλά δεν την ακολουθώ. Είμαι και τη Βανδύ, εγώ από παλιά, από μικρός. Η Βύση τραγουδάει σκουπίδια, γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Όχι και σκουπίδια, Γιανούλα. Απλώς και μόνο ήθελα να. Όχι και σκουπίδια, η Άννα η Βύση έχει τραγουδήσει στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί στη Δεκελία. Έπεσα θύμα μια φορά ένα πλησιαστία. Είναι αυτό σκουπίδια? Τέλος πάντων, ό,τι τραγουδούσε με τον. Στις αρχές με τον Ταλάρα και με τον Μπουγιουμτζή και την Αλεξίου. Μετά. Θέλω απόψε να βγεις με όλες τις τσούλες της γης. Γιατί είναι σκουπίδια αυτά, επειδή είναι τραγούδια βγαλμένα από τη ζωή? Λοιπόν, θα μας πείτε που είναι το τραγούδι αυτό της. Δεν ξέρω. Ξέρω να σας πω αν θέλετε για το χωρίς το μωρό μου. Δεν γεννήθηκα, κυρίες και κύριοι, εγώ μέσα στα σατέν. Φτωχός γεννήθηκα. Μπράβο! Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες που έτρωγα. Δεν τρώγαμε τίποτα άλλο. Πατάτες και φαγές. Γεννήθηκε φτωχός, αλλά αυξήθηκε η κοιλιά του από τις πολλές πατάτες. Κάποιοι άλλοι επίσης γεννήθηκαν φτωχοί. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, για παράδειγμα, αλλά δεν έχουν παχύνει. Προφανώς δεν έτρωγαν πατάτες και φαγές. Έχει έρθει το όνομα του Άκη Τσοχατζόπουλου, όχι ότι έχει φύγει ποτέ. Ένας τέτοιος πολιτικός, ένας αγωνιστής, ένας άνθρωπος που έχει δώσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του για να υπηρετήσει τα κοινά της χώρας, ανιδιοτελής, με το αλφα κεφαλαίο, δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό της συνείδηση κανενός. Ένα φωτεινό παράδειγμα, ένα λαμπρό παράδειγμα, νομίζω, για όλους τους απλούς πολίτες. Και χτυπιέται και αδίκως τα τελευταία χρόνια. Έχει ξανά έρθει το όνομά του μετά τον Γερμανό εισαγγελέα που μίλησε για τους δύο εκεί που καταδίκασε και είπε ότι το μπόνους το παίρνανε κάποιοι εδώ. Και με την ευκαιρία θυμηθήκαμε τις παλιές καλές δηλώσεις του συντρόφου για τα υποβρύχια και για τα υπόλοιπα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι η σύμβαση είχε κάποια προβλήματα, άλλοι λένε ότι ήταν μια επικαιρού τύπου σύμβαση και ότι, ας πούμε, λέει για παράδειγμα ότι αν μετά από την καθυστέρηση 300 ημερών θα αρχίσουν κάποιες φιλικές συνεννοήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για να βρούνε το πρόβλημα. Εσείς πιστεύετε ότι υπήρχαν προβλήματα? Αυτά είναι ανοησίες. Διότι πιστέψτε με, επανειλημμένα έχει ενημερωθεί η Ελληνική Βουλή. Ειδικά μάλιστα για τα υποβρύχια, να είστε βέβαιοι ότι έγινε διεξοδική συζήτηση, υπήρξε στήριξη. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον να υπήρξε καμία αντίρρηση στην προμήθεια του συγκεκριμένου εκπληκτικού συστήματος. Οι συμβάσεις της Ελλάδος επιπρόσθετα συμπληρώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις του πολεμικού ναυτικού και εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι ισχυρές συμβάσεις. Γι' αυτό σήμερα μπορεί και διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση και λέει: αν δεν γίνει αυτό και αυτό, δεν το παραλαμβάνω. Δείχνει πόσο ισχυρές είναι οι συμβάσεις τις οποίες υπογράψαν. Δεν ξέρω, η αθωότητα θα αποδειχθεί του όποιου και όποτε. Θα αποδειχθεί στα δικαστήρια με τις αποδείξεις κανονικά και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό που θα πω είναι αυθαίρετο. Αλλά από τη φωνή και μόνο κάποιος μπορεί να κριθεί ένοχος. Στη συνείδηση, όχι στη δικαιοσύνη. Και μόνο η φωνή, η ευκολία που βγαίνουν οι λέξεις, πώς τοποθετούνται, η άνεση με την οποία δίνεις μια απολογία ή μη, δείχνει κάτι. Ήταν στη Σοφία Παπαϊωάννου και τώρα είναι στον Αλέξη Παπαχελά. Ναι. Εγώ θέλω να ξαναπάω σε ένα θεμελιώδες θέμα εδώ πέρα. Ευχαρίστω. Λέτε προηγουμένως ότι η Φέρεσταλ ήταν παγκόσμιος μιζαδόρος, είπατε εδώ. Έτσι. Ότι λάβανε σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως ήταν η Siemens, όπως ήταν η MAN, όπως ήταν η Mercedes, όπως ήταν αυτά. Ωραία. Τα βγάλανε. Δεν αντιλέγω. Λέτε λοιπόν, λέτε τώρα πριν από ένα λεπτό, ότι επίσης υπάρχουν διάφοροι μιζαδόροι που εγώ δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω τι κάνανε. Τα κάνανε εν πάση περιπτώσει. Μα είναι εκτός της δικιάς μας δουλειάς, αυτές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τι μας ενδιαφέρει μας. Μπορώ να έχω γνώση τι γίνεται. Εσείς μπορεί να έχετε γνώση τι κάνουν όλοι αυτοί. Ξέρετε πόσα υπουργός, πράγματα. Ήσασταν υπουργός Αμήνης. Βεβαίως. Διαχειριζόταν το χρήμα του ελληνικού λαού, εν έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, και μου λέτε ότι δεν είχατε ιδέα για το αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Φυσικά. Δεν με αφορά. Αυτά τα πολύ ωραία. Ξαναλέμε ότι, αφού πούμε το λευτεριά στον Άκη Τζοχατζόπουλο, στον σύντροφο αγωνιστή που έχει πασχίσει για το καλό της χώρας, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της με την πρώτη ευκαιρία. Κάποιοι άλλοι τρώνε τις πατάτες των παιδιών, αλλά η Ελλάδα εδώ τρώει τα παιδιά της. Το έλατο που ακούσαμε νωρίτερα δεν είναι ανωνύμου του Έλληνος που είπα εγώ, είναι από το συγκρότημα Το Πλοκάμι του Καρχαρία. Έγινε η επανόρθωση. Τις επόμενες μέρες έχουμε εορταστικό πρόγραμμα, την επόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα θα ακούσετε, πήγαμε και ηχογραφήσαμε μια κουβέντα με την Τάνια Τσανακλίδου, τον Κώστα Θωμαίδη που τραγουδάνε στο Ζυγό, είναι και ο Νίκος Σούλης εκεί και η Ελένη Κοκκίδου που τραγουδάνε μαζί και είπαμε για την κοινωνία που πάει, για τις πλατείες, τους δρόμους και τα υπόλοιπα. Την Τρίτη θα είμαστε εδώ με τον Πιτσιρίκο, τον ξέρετε όλοι, ένας από τους μεγάλους διάσημους μπλόκερ. Την Τετάρτη ο Αποστόλης μιλάει με τον Σπύρο Γραμμένο. Την Πέμπτη είναι μια εκπομπή αφιέρωμα στο Γιώργο που τον χάσαμε αυτή τη χρονιά. Τυπικός, γιατί ουσιαστικός δεν θα χαθεί ποτέ. Οι χρονιές θα χαθούν, ο Γιώργος δεν χάνεται ποτέ. Και την Παρασκευή είναι μια σούμα των καλών στιγμών όλης της εβδομάδας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Μάνος Χατζηδάκης είναι πώς ξεκινάει η παράσταση στο Ζυγό Τάνιας Τσανακλίδου και Κώστα Θωμαίδη. Δουλειά και χαμαλίκι και δρόμα για πλησιά. Μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλησιά. Κοιμάμαι στο χαλίκι, κορτένω από χρυσιά. Και με έχει σα σκουλίκι του κόσμου παπεσιά. Πού θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα πάμε, τι θα φάμε. Έκλεψα μια λαμαρίνα με ζεστή, ζεστή φαρίνα. Σόπα, σόπα, σόπα, σόπα, δεν μου το πες, δεν σου το πα. Πάψε, πάψε, πάψε, πάψε, κι ό,τι βρεις μπροστά σου κάψε. Είναι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση το κομμάτι, όπως ξεκινάει η παράσταση στο Ζυγό Τσανακλίδου Θωμαίδη, μάλλον η πιο πολιτική παράσταση που υπάρχει φέτος στην Αθήνα. Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα έχουμε την επόμενη εβδομάδα και βέβαια και σήμερα και αύριο. Η Ελληνοφρένια είναι εδώ και τα Σαββατοκύριακα και Χριστούγεννα, με καλές στιγμές πάντα και παραμονή Χριστουγέννων και την επομένη των Χριστουγέννων, όλες τις μέρες. Και ακούτε εδώ το τραγούδι από κάτω, πού θα πάμε, τι θα φάμε. και έκλεψε μια λαμαρίνα με τη φαρίνα από ωραίες παλιές στιγμές του ελληνικού πενταγράμμου. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε βεβαίως το λαό. Μας αποχαιρετά. Ο Νίκος Απρανίδης ήταν και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο, δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του Real FM. Εμείς θα τα πούμε αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας και δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Επειδή ακούω τον κύριο Μπεξεβάνη τώρα, μην ψάχνετε. Είναι επειδή κοντράρισε σε μια εκπομπή το Παχύδερμο. Με τον Βενιζέλο. Ναι. Δεν νομίζω, κύριε. Πού ζούμε, στη Χούντα. Όχι. Α. Στη Χούντα, Χούντα. Α, okay. Στη Χούντα στο Τετράγωνο, στον Κύβο, δεν ξέρω και πού αλλού. Γίνονται αυτά τα πράγματα στη Δημοκρατία. Όχι, στην Αλητεία γίνονται. Α, εντάξει. Α. Ήθελα να λύσω μερικές απορίες. Ευχαριστώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Κοίταξε να δεις σχετικά με την εκπομπή του Βαξεβάνη. Ναι. Εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο για την ΕΡΤ. Άρα εμείς αποφασίζουμε για το εάν θα πρέπει να τον βλέπουμε ή όχι. Και επειδή εμείς το πληρώνουμε και επειδή επιβαρυνόμαστε και στερούμαστε, θέλουμε να τη βλέπουμε την Πανδώρα. Και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο Βενιζέλος και πώς σκέπτεται το καθένας. Φιλιά, γεια. Ακούμε τώρα τον ταγματάρχη στην ΕΡΤ, τον Καψί στο ΠΑΣΟΚ, το γιο του Ψυχάρη στη Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου? Τι το κράτος λειτουργεί μια χαρά, τι γίνεται? Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Στόλης Μπαρούρδος. Ναι, ας πούμε. Ναι, από τον κύριο Τσίγρη παίρνω. Ωραία. Δηλαδή, μου είπε για κάτι μέλια. Ναι, θέλετε να ληφθούμε με μέλια? Και ο Λάμπης ταγματάρχης, τη Φαλκονέρα του Φαλήρου. Γεια σας. Δεν κατάλαβα. Δεν λέγατε τότε παλιά. Δεν θέλω να το πω το όνομα. Πες το. Ο Χατζηνικολάου στο Σκάι, ο Παπα. Πώς το λέγανε ο άλλος, ο δημοσιογράφος στο Σκάι και ο Λάμπης ταγματάρχης της Φαλκονέρα του Φαλήρου. Δεν ήταν παλιά, ρε. Παλιά ήταν. Αγόρι μου, τι τρως το πρωί, τι τρως, μαρμελάδα τρως. Σήμερα δεν έφαγα. Τρώω μια μπάρα Δημητριακών. Προσέχω. Από το στόμα, έτσι. Πού αλλού. Άκουσες μπάρα, εσύ καταριάστηκες, ε? Όχι, από το στόμα. Πελάτη, έχω πελάτη, γεια. Ναι, ναι, οι πελάτες δεν ξέρουν αυτά. Καμιά ξεκολιά θα έχεις εκεί μέσα. Ποια είναι? Έλα, γεια, γεια. Την Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, δίνω τους συναγωνιστικούς χαιρετισμούς μου από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Να είσαι καλά, φίλε. Είμαστε κοντά σας. Πώς? Είμαστε κοντά σας. Και εμείς. Σας αγαπάμε. Όσο κοντά σας δεν φαντάζεστε. Θα έρθουμε κάποια στιγμή να σας στήσουμε στα τέσσερα. Πώς και πώς το περιμένω. Να είστε καλά. Να μου βάλεις τη σβάστηγα εκεί που ξέρω. Γεια χαρά, Αποστολή, εσύ. Ποιος? Έλατε, τι παιδί είσαι κι εσύ. Πέταρος. Κοίταξε, πολύ συχνά ακούω εκείνη την κραυγή από το δικό σας σταθμό του Άδωνη που λέει, δηλαδή θα μας σκοτώσουν. Όχι, ο αδερφός το λέει αυτό. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Ο αδερφός το λέει. Είναι αδερφός Μπουμπούκου. Ναι, εντάξει, όποιος και αν το λέει. Κοίταξε να δεις, μία δηλαδή, σφαίρα. Το ίδιο χτυπημένος κι αυτός, αλλά αδερφός. Ναι, ναι, ναι. Μία σφαίρα κοστίζει 1,5 λίτρο γάλα. Αυτοί δεν κοστίζουν ούτε 5 γραμμάρια. Δεν χαλαλίζει ο ελληνικός λαός 1,5 λίτρο γάλα για να τους σκοτώσει. Θα τους αφήσει. Τις... Προτιμάει να τα δώσει σε μια μπαταρία να βάλει στο τηλεκοντρόλ. Τα λέει τις βλακίες. Τι να τα χαλάς, να τα ρίξεις να γεμίσεις τα όπλα. Καλύτερα να γεμίσεις το τηλεκοντρόλ. Και νιώθεις ότι είσαι και γαμά. Το κρατάς και είσαι ο άρχοντας σπιτιού. Έχεις δίκιο. Πάντως δεν χαλαλίζει ο ελληνικός λαός 1,5 λίτρο. Μπορώ να σου πω και πιο ψαγμένο. Το έχω φτιάξει. Μπράβο, εκεί που θα έπρεπε να γεμίζουμε με σφαίρες τα όπλα, οπλίζουμε τα τηλεκοντρόλ με μπαταρίες. Α, έτσι. Ερεθίστηκα και από μόνος μου, τα λέω και ερεθίζω, δηλαδή σχεδόν τελειώνω. Έλα, γεια. Μπορείς, περάστε. Μπορώ να κάτσω. Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε, ανθρώπε μου. Τι να φάω? Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή. Καταλογάρα έχεις, διάβασε. Για πράκια, γυριστηλίχτια, καπαδότικα λουκάρια αυτά. Δίπλε, ζύμη, κουρού, σχολιάτα, σισλή, κανταήφι, καριδάτο, κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ, κεφτέδες κατήν μπουντού. Όχι αυτά, ρε, αλλά τα φαγιά. Πηχτή, πίτα κεσαρία, πουρμά, πράσινε, πιπερίδε, τουρσί. Τίποτα πιο έκλεκτο. Μεγάλε ντοματοσαλάτε με αυτόν τον ψωμί. Τίποτα πιο έκλεκτο. Πατάτες και φαγιές. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Ακάχιε! Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός. Στείλε τη γαλοπούλα με το θερμόμετρο στα οπίστια. Όλοι μαζί. It's too good to be true. Must be Santa, must be Santa, must be Santa. be Santa, Santa Claus. Να ευχηθώ καλές γιορτές, να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές και ο Θεός να βοηθήσει.